kozanga na biso ezali solo pasi te pamba te ezali likambo ya moto na moto amemaka kombo na ye lobela bango papa lisanga na biso ezali solo pasi te papa te ezali likambo ya moto na moto amemaka kombo na ye kombo na ye nani ye kombo na ye biso ezali solo pasi te papa te ezali likambo ya moto na moto amemaka kombo na ye lisanga na biso ezali solo pasi te ezali likambo ya moto na moto amemaka kombo na ye Ozali na yo moto ya le Niari Ozali Congolais Ata ozali moto ya la Sankara Ozali Congolais Ozali na yo moto ya la Likwala Ozali Congolais Moki la biso e salama Arara Bongo Nzambe alinga peboye Nzambe Bongo Nzambe alinga peboye Porte en bandoulière ton espérance Et fais de l'Afrique de demain Le plus beau de tes rêves. Conjugue ton idéal au présent et ne doute jamais de l'union. C'est elle qui fera ta force. Lisanga na biso ezali solo pasite. Ezali likambo ya moto na moto. Amemaka kombo na ye. Ozali Congolais Ozali na yo moto ya la cuvette Ozali Congolais Ata obata mana le plato Ozali Congolais Kongo Kasa, Kongo Kinshasa Ozali ba Congolais Mokili na biso, Zambe asalaka Zambe alinga pebole Ena bola mupe boliko na yo Zambe asalaka bongo